الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تخصيص وجهلerini konuşuyorduk değil mi? Evet. Şimdi üçüncü tahsis vecihi. Ve thalit, üçüncüsü yani. En teka'an nekiratü fi hayyizin nefi vel istifami. İstifam veya nefiden sonra vak olması. Hel ahadun hayrun minke. Ma ahadun hayrun minke. Ma ahadun hayrun minke. وَمِثْلُ قَوْلِكَ مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِنْكَ فَإِنَّ النَّكِرَةَ يعني أحد فيه في قولك فيه بعض النسخلار ده فيها تمام تمام فيها فإن النكرة فيه يعني في قولك فيها فيها olduğu zaman ne oluyor فيها يعني في هذه الصورة bu surette وقعت في حيز النفي حيز في حيز النفي evet yani في سياق النفي النفي bulunan yerde nefin peşine vakı olmuş binaenaleyh فأفادت تلك النكرة عموم الأفراد وشمولها عموم الأفراد ve şumulünü yani şemilet, şamil oldu bu nekre li kulli ferdin min efradiha. Anlaşıldı? Li kulli ferdin min efradiha bi haythu lem yabqa ferdun lem yedhul tahta al-umum. Umumun tahtında olmayan hiçbir fert kalmadı. Ma ahadun hiçbir kimse değildir hayrun minke senden daha hayırlı değildir. Tamam? Fe efadet binaen ifadeti umumel efradi ve şumulha ve şumulel efradi. Peki umum efrat ifade edince ne oldu? Feteayyenet. Değil mi? Feteayyenet. İza efadet, iza efadet umumel efradi ve şumulha teayyenet. Ve tehassasat. Tehassasat o da atfı tefsirdir yani. Feteayyenet ve tehassas. Hususileşmiş oldu. Niye hususileşiyor? Fe innehu la taaddüde fi cemii'l efrat. Cemii'l efratta fertlerin tümü dendiği zaman da bunda bir taaddüt yoktur. Bel huve cemii'l efrat emrun vahidun. Tamam mı? Lennel âme min haythu innehu âmun âm olduğundan dolayı la taaddüde fihi. Onda taaddüt yoktur. Tamam mı? Taaddüt var mıdır amda? Yok. Çünkü ferdi şamildir. Hepsini ne yapmaktadır? Kapsamaktadır. Çok güzel. Anlaşıldı? Evet. Yani mana ne demek? Ma ferdun minel efradi hayrun minke demektir. Anlaşıldı? Ma ferdun minel efradi hayrun minke veya ma cemi'ul efradi hayrun minke bel ente hayrun min külli ferdin bel ente hayrun min külli ferdin ve min cemiihim. Anlaşıldı mı? Ya burada maksut nedir? Muhatabın medh edilmesidir yani. Ha. Kemal sıfatıyla mevsup olduğunu bildirerek muhatabın ne yapılması? Medh edilmesidir. Ve keda haberun mukaddem. Kema ennen nekirat iza vaka'at fi hayyizin nefi ta'ummu ve teşmelu cemi'il efradi fe teka'u mubteden değil mi? Kedalik küllü nekiratin. Küllü nekiratin her nekrede böyledir. Nerede? Ama hangi her nekre? Öyle o nekre vakaat fil itbati. Yani vakaat fi kelamin müsbetin. Müsbet kelamda vakı olmuş. Ama müsbet kelamda vakı olmuş. Kusside biha el umumu. Bu sıfattır bu cümle. Kusside biha, kusside kastolundu biha, bihadin nekira el umum. Umum kastedilmiş yani. Küllü nefsin, küllü nefsin zâikatül mevti. Küllü nefsin, her bir nefis, küllü nefsin minen nüfus, bütün nefislerden her bir nefis zâikatül mevti, ölümü tadıcıdır. Vucuhun yevme izin nâdıratün, vucuhun bir takım yüzler, bir takım yevme izin, o günde nâdıratün. Ve vucuhun yevme izin basiratün. Evet. Peki. Demek umum kastedilen bütün nekireler ne oluyor? Müsbet kelamda vakı olup da kendisiyle umum kastedildiyse onların da müftede olması sayılır. Nahvu bakın. Temratun hayrun min ceradetin. Temratun hayrun min ceradetin. Bu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sözüdür yani. Hâzâ kavl emîril müminin Ömer radıyallahu ta'ala anh. Efendim, tamam mı? Burada neyi belirliyor Hazreti Ömer? Yani çekirgenin fidyesini yani. İzâ katelehe muhrimun. Muhrim, ihramlı kişi onu öldürdüğü zaman da yani hâle ihramihi, tamam mı? Demek ki vel maksudu minhu bunda kadar ennel caniye, cinayet işleyen kişi, bir katil ceradeti, bu çekirgeyi öldürmek suretiyle cinayet işleyen kişi, yetasadduk bima şa'e, dilediği şeyi tasadduk edebilir yani. Ha, sevan kâne temratene ve gayraha, iste temre olsun ise gayrısı olsun, tamam. Yani kastedilen nedir burada? Ufak bir şey de olsa tasadduk edilmesi yani, tamam mı? Temratun temre, temre hurma hayrun min ceradetin, efendim çekirgeden nedir? Daha hayırlıdır yani. Anlaşıldı mı? Evet, diyor ki bu ehli humus diyor, bu çekirgelere isabet ettiler ihramda. Başta da onun yerine her bir çekirgenin yerine bir dirhem tasadduk ediyorlar. Bir dirhem. Bir dirhem sadaka veriyorlar. Hazreti Ömer de dedi ki yani o, onu çok gördü Hazreti Ömer. Era dirhemeküm kesiran. Öyle diyor. Evet. Sizin paranızı çok görüyorum diyor. Yani dirhem vermenizi çok görüyorum. O zaman diyor ki yani temratun hayrun min ceradet. Yani bir hurma yeter ona. Yeter yani. Anlaşıldı. Tamam. Temratun burada ne oldu? Burada umum ifade edin yani. Küllü temratin hayrun min cerad. Min küllü ceradet. Anlaşıldı. Peki efendim. Şimdi ve mislu kavlihim, yine Arapların şu sözü ve mislu kavlihim şerrun eharra zanabin, şerrun eharra zanabin yani ve eharrahu yani eharrahu ek'adahu minel harbi yani ek'adahu minel harbi, onu harpten geriye bıraktı yani. Şerrun eherre zanabin. Bu tabi bir meseldir. Darb-ı mesel. Bir insan altından çıkamayacağı bir işle karşılaştığı zaman da böyle söylüyorlar. Şerrun eherre zanabin. Azı diş sahibini şer havlattı. Yani ne demek? Güçlü, kuvvetlidir ama öyle bir işe çattı ki o iş onun üstesine gelemedi. İş onu bastırdı yani. O işe karşı koyamadı. Darun mesele olarak. Şerrun. Şerrun nekle? Eherra cümlesi ne oluyor? Fiil fail cümle. Cümlesi cümle fiil yaptı malum merfu. Şerrun müptidası. Tabii. Haber. He. Peki bu da ne yapıldı? Müptida hakkında. Niçin? Ve cu'le müptid li tehassusihi. Li tehassusu zelikil ismi. Bima yetehassasu bihil failu. failin tahassüs etmesi gibi tahassüs ettiğinden dolayı. Tamam mı? Bima yetahassasu bihi, bima bir şeyin, bir şeyin bir şeyle tahassüs etmiş ki yetahassasu bil fail. Fail onun ile tahassüs ediyor. Failin tahassüs ettiğiyle hususileştiğinden dolayı. Peki niçin? Lişibhihi, lişibhi derken ismi bil fail. Bu isim faile benzediğinden dolayı. Anlaşıldı mı? Failin tahassüs ettiği gibi. Şimdi mesela biz faili tahassüs ettirsek ne yapacaktık? Ma eherre zanabin illa şerrun. Ma eherre. Mesela faili tahassüs ediyoruz. Ne diyorduk? Ma darabe. Ma darabe illa zeydün. Ma darabe amra illa zeydün. Ancak zeyd dövdü. Değil mi? Ma darabe. Ma darabe dövmedi illa zeydün. Darbe ancak zeyt yaptı. Ma eherra havlatmadı. He? Ma eherra zanabi. Hazreti İslam'ı havlatmadı. İlla şerrun. Ancak şer. Anlaşıldı. Diyor ki nereden çıkarttın bunu? İz. Sebep şu ki yüstamel kullanılıyor. Hadir kavlu. Bu söz. Fî mevdi'i ma eherra zanabi illa şerrun. Gördün. Yani yüstamel fî mevdi'i yekunu şerrun fi fa'ilen maksuran aleyhi el fi'l. Fiil ona taksis edilmiş olarak kullanılıyor. Yani havlatmadı ancak yani ma eherreden aziz iş sahibini havlatmadı illa ancak havlatan nedir? Mühir ne? Şerrun şer. Tamam. Dolayısıyla bu kelam mahmulun ala takdimi ve teahiri yani. Takdim ve teahir. Yani failin teahir, mef'ulün takdim ettiği surete mahmuldür yani. Ve ma o mana ki ve mel ma'nen ve mel ma'na allazi yetahassas bil fa'il qabla zikrihi qabla an yuzkara al fa'ilin zikredilmesinden önce failin tahassüs etmiş olduğu mana huwa o nedir? Sıhhatu kevnihi failin sahi olmasıdır mahkûmen aleyhi bima üsnide ileyhil evet bima üsnide ileyhil fi'lü fiil kendisine isnat edildiği şeyde mahkûmu aleyh olmasının sahih olmasıdır. Yani ona fiil isnat edilebilir durumda olması. Tamam mı? Ama o mana ki yetehassasu bil fa'ilu fa'ilin tahassüs ettiği hususileştiği mana ise ve ma yani vel ma'nellezi demektir o ma el ma'nellezi yetehassasu bihi el fa'il fa'ilin kendisiyle tahassüs ettiği mana kable zikrihi kable zikril fa'il yani kable en yudkere el fa'il fa'il zikredilmeden önce fa'ilin hususileştiği mana huve sıhhatu kevnihi kevnil fa'ili mahkûmen aleyh olabilmesidir. Mahkum aleyh olmaz. Neye? Bima. Bil fi'li. Fiile ki üsnide ileyhi. Yani üsnide adel bile ileyhi ilel fa'ili. O fa'ili. Tamam. Fe inneke. Muhakkak ki idâ kulte sen dediğin zaman kâme. Bak kâme dedin şimdi. Yani fiili zikrediyorsun. Evet tabi fiil varsa ne vardır? Fa'ile. Fa'ile müsnettir yani fiil. Öyle değil mi? İster müteaddi fiil olsun, ister lazım fiil olsun. Fiil zikredildiği zaman ne vardır orada? Bir fail gelecek. Ulime. Sen kâme dediğin zaman ulime. Ulime yani hasalel ilmul kat'iyyu. Kat'i bir bilgi hasıl olur lissami'i sami' için. Ulime bilinir, anlaşılır olur. Minhu min kavlike kâme. Min kavlike kâme. Senin kâme demenden yani minhu min kavlike kâme. Senin kâme demenden anlaşılır. Ennemâ yüzker ba'dehu. Ennemâ yüzkeru ba'dehu. Ba'de zâlikel fi'li. Tamam. Bu fiilin zikredilmesinden sonra, bu fiilden sonra zikredilecek olan nedir? Emrun yesihhu en yuhkeme aleyhi bil kıyam. Emrun bir iştir ki yesihhu sahih olacak. En yuhkeme aleyhi bil kıyam. Yani bundan sonra zikredilecek olan şey nedir? bir zata delalet eden şeydir. Yani kıyam kendisiyle meydana gelen, kıyamın kendisine isnat edilmesinin sahih olduğu bir şeydir. Anlaşıldı mı? Feyda kulte dediğin zaman da, yani idâ zekerte ba'du racülün dediğin zaman da, o racül ne oluyor? Nekre. Ama nasıl bir adam? Racül. Kıyamı gerçekleştiren adam demektir. Kâme racülün. Değil mi? Adam kalktı bak. Anlaşıldı mı? Feyda kulte, yani idâ zekerte ba'dehu, kâmeden sonra zikrettiğin zaman da, racülün, racülün dediğin zaman da, fehüve, fekavlüke yani. Fekavlüke racülün, ba'del fi'li. Fiilden sonra senin racülün demen, fi kuvveti, racülün mevsufun bi sıhhatil hükmü aleyh bil kıyam. Bu demektir. Anladın mı? Bak, tahassüs vecini gördün mü? Yani, racülün, adam, öyle bir adam mevsufun bi sıhhatil hükmü aleyhi bil kıyam. Kıyam ile kendisine hüküm vermenin sahih olduğu adam demektir. Racülün mevsufun, mevsuf bir adam neyle mevsuftur? Bi sıhhatil hükmü, hükmetmenin sahih olmasıyla, geçerli olması aleyhi kendisine bil kıyami, kıyam ile. Anlaşıldı. Yani kâme dedikten sonra racülün dediğin zaman o racül ne yapmış? Tahassüs etmiş oluyor yani. Yani kendisine kıyamla ne yapılabiliyor? Hüküm verilmiş oluyor. Peki. Ha, o zaman şerrun. Şer. Eherra zânâbi. Ne demek yani bu? Ne demek? Şerri güzel hüküm veriyor. İhrar ile, havlatma ile kendisine hüküm vermesi sayı olan bir şeydir yani şer. Anlaşıldı mı? Şöyle desek olmaz mıydı? Eherre zanabin şerrun. Takasüs etmiş olmuyor mu yani? Oluyor. Ama o zaman başa geçtiğinde de diyor, failin takasüs ettiğiyle, yani kendisine havlatmayla ne yapılabilir? Hüküm verilebilir. Sahiptir. Evet. Ve alem. Bil ki ennel mühirra lil kelbi, kelbi havlatan, eherre yuhirru'dan geliyor. Tamam mı? Eherre yuhirru. Hır hır yapıyor ya köpek. Onun için eherra efendim köpeği havlatan şey bin nubahil mu'tadi. Nubah olan, yani nubah mu'tad nedir? Alışıra gelmiş olan havlamasıyla yani. Ha. Hılkatinde, cibilliyetinde olan. Tamam mı? Yani min hayt inyo kelbun yani. O köpektir. Köpek olduğundan sonra havlaması vardır yani. O köpeği havlatan bin nubahil mu'tadi. Mu'tad havlamasıyla ona havlatan kad yekunu zâliken nubah o havlaması olur hayran kema idâ kâne l-ihrâru lil-kelbi bin nubahil mu'tad. Mu'tad havlamayla köpeği havlatan şey olduğu gibi, nedir olduğu gibi? Vakti meci, habibin. Habibin gelme vakti olduğu gibi. Yani habib geldiği zaman, sevgilisi, sevimli, sevdiği bu kimse geldiği zaman. Şimdi bunu şöyle tevil etmiş şeyde. Yani habibi sadik sahibi demiş. Gerek yok ona. Meci'e habibin mesela. Mesela sevimli olan bir kimsenin gelmesi. Bu sevimli kimse efendisinin dostu da olabilir. Köpeğin sevdiği bir kişi de olabilir. Yani köpek de ne yapıyor cebinde? Kim adamı seviyor mesela. Ona ne yapıyor? Cilve yapıyor yani. Ona havlıyor yani. Köpeğin de dostu olabilir. Yani. Köpek de ne yapıyor? Bazı adamdan gıcık alıyor. Ona havlıyor mesela. Bazı adamı da hoşlanıyor. Ona da havlıyor ama yani gıcık olduğu adama havladığı gibi değil yani, ha. Tamam mı? O efendisinin dostu geldiğinde de ne yapar? Tabii onu da tanıyor efendisinin dostudur diye. Ona da havlar. Ama bu havlama nedir? Normal bir havlama yani. Ha. Evet. O zaman ne oluyor? Hayır oluyor yani. Bu havlama hayır da olabilir. Kema idâken olduğu zamanda bu havlama ne vakitte olduğunda meci'e habibin mesela işte seviniyor yani ha seviniyor köpek Habibin, dostun gelmesinden sevindiği vakitteki olan havlama işte hayırdır mesela. Tamam. Ve kad yekunu zâliken nubâhu şarran. Bazı şerri kema idâkâne vakti meci aduvvin. Aduv geldiği zaman, bu aduv da yine sahibinin düşmanı da olabilir. Kendine düşman da olabilir. Köpeğe vurmuştur bir tekme adam. Köpeğe düşmandır. Köpek tanıyor düşmanını. Onu gördü mü başlıyor havlamaya ondan sonra. Susmuyor yani. Anlaşıldı. Demek ki bu normalde normal bir havlayışla havlaması ki köpeğin hırkatını bu normal bir havlamayla havladığı zaman ona havlatan hayır da olabilir, şer de olabilir. Ve emmel muhirru lehu lil kelbi, köpeği havlatan neyle havlatıyorum ama bi nubahin gayri mu'tad. He? Mu'tad olmayan. Bakıyorsun hiç alışılagelmişin dışında bir havlamayla onu havlatan şeye gelince bu demek ki bunu olmaz ki. Demek buraya başka bir şey katılmış yani. Değil mi? Yani demek ki köpek durduk yere bu kadar niye avlıyor? Acaba ne olmuş ona? Değil mi? Gayr-ı mu'tattır. Ha, gayr-ı mu'tad bi nubahin gayr-ı mu'tadin. Bu la yekun illa bindima mi şeyin ileyhi. İlla ona bir şey katılmış. Ve mukaraneti illahu yüteşe'emu bihi yani. Yüteşe'emu bihi. Onunla uğursuzlanıyor yani. Köpek onu uğursuz sayıyor. Uğursuz kabul ediyor. Yüteşe'emu bihi. Bu da sıfattır yani. Ha. Sıfetun ba'desun linnubah yani. Çünkü eğer uğursuz saymazsa o da birinci kısımdan oluyor yani. Normal havlama oluyor. Bakıyorsun ki mutat olmayan düşünce köpek avlıyor da avlıyor. Ortalığı şey yapıyor. Demek uğursuz kabul ettiği bir şey meydana gelmiş yani. Ondan dolayı havlıyor demektir. Peki. Yekünü şerran la hayran. Dolayısıyla yekün olur şerran la hayran. Fe yekün o zaman olduğu kısmen vahiden fakat. Fe alel evveli birincisi üzerine. Yani hayırlı olursa. Yekünü şerran la hayran. Yani şer olur ancak hayır olmaz bu. Yani eğer gayri muhatap bir şekilde havlıyorsa o zaman o köpeği avlatan şey demek ki uğursuz kabul ettiği bir şeydir. O zaten nedir? Şerdir yani. O hayır birincisi olmaz. Birincisi şerli oluşu mu? Şer de olur, hayır da olur birinci kısımda. Yani muhatap havlama hayırdan da olabilir, şerden de. Mesela dostu geldiğinden dolayı da havlayabilir. Bir düşman geldiğinden de havlayabilir yani. Ama ikinci kısım yani gayri muhtat havlıyor. Demek ki bir şeyi teşebbüm etmiş yani o bir şeye uğursuz kabul etmiş. Tamam mı? Kendisi için zararlı görmüş de ondan dolayı havlıyor. Bu ancak şerdir yani. Hayır zaten olmaz. Anlaşıldı? Tamam. Evet. Yüteşe'emu bihi yekûnü yekûnü olur el mühirru şerran la hayran. Zaten o şerdir, hayır değildir yani. Anlaşıldı burası. Demek ki köpeği bir mutat havlatan olabilir. Köpek mutat bir havlamayla havlar veya da gayri mutat bir havlamayla havlar. Gayri mutat olarak olduğu zaman da ona havlatan şey de şerdir. Mutat havlama olduğu zaman da dedi ki bir dostun gelmesinden dolayı havlıyor olur. O zaman hayırdır. Veya bir aduvun, düşmanın gelmesi havlıyor. O zaman da şerdir. Peki. فَعَلَى الْاَوَّلِي birincisi üzerine yani فَعَلَى اَنْ يَكُنَ النُّبَاحُ مُنْقَسِمِ اِلَى قِسْمَيْنِ خَيْرًا وَشَرًا dedik ya. He? Nubah, köpeğin o havlaması hayır da şer de olabilir dedik ya. فَعَلَى الْاَوَّلِ birincisi üzerine, ikincisinde zaten gayri muhtat avladığı zaman ancak şer oluyor. Orada bir taksis olur mu? Olmaz zaten. Ha, ama birincisinde taksis olabilir. شَرٌ لَا خَيْرٌ şerrun la hayrun. Şerdir, hayır değil olabilir. Yani faalen evvel birincisi üzerine yani köpeğin havlaması hayır da olur, şer de olur olması üzerine yesihul kasru. Yesihu sahih olur, el kasru kasır sahih olur. Yani kasrul ihrari ale şerri. İhrarın o köpeği havlatan şeyin şerre taksis edilmesi sahih olur. Bin nisbeti ile hayır. Kasrı izafi oluyor yani. Kasrı izafi oluyor. Şerrun şer. La hayrun. Hayır değil şer. Eharra zanabi. Hazır diş sahibini ne yaptı? Havlattı. O zaman fe ma'nahu hineydin şerrun la hayrun eharra zanabin demek oluyor. Tamam. Ve alethani ikincisi üzerine. He? İkinci ihtimal vardı bir daha değil mi? Ve alethani ikincisi üzerine ise ve alethani ikincisi üzerine yani zaten köpek gayri mutat havlıyordu değil mi? Köpek gayri mutat havlayınca da ne olurdu o zaman onu havlatan şey ancak şer oluyordu. Fe'alet, evet ve alethani ikincisi üzerine la yesehul kasru. O zaman kasır ne olmuyor? Sahih olmaz. Çünkü zaten hayır olmaya ihtimali yok. Değil mi? Gayr-ı mutat avlıyorsa köpek yüteşe'emu bihiydi. Değil mi? Demek ki bir uğursuzluk olmuş da uğursuz saydığı bir şeyden dolayı havlıyor. O zaman yekünü şerran la hayran. Zaten hayır olmuyor. Şer oluyor. O zaman burada kasır sahih değildir. Lennu hinedir. La yahtemül en yekünü hayran. Hayra ihtimali yok ki. Hatta yesiha. Ta ki sayı olsun el kasru bin nisbeti ile. Yani hayra nispetle şerde kasır olsun. Mesela hayra ihtimali yok. O zaman feyukadderu fihi feyukadderu o zaman takdir yapılır. Feyukadderu fihi. O zaman o şerde ne yapılır? Takdir yapılır. Nasıl? Ne takdir ediliyor? Vasfun. Bir sıfat takdiri yapılır ki hatta yesahal kasru. Bu sefer kasır ona nispetle sayı olsun yani. Ha. Bin nisbeti ila derkel vasfi. O vasfa nispetle kasır olsun. Feyekünül ma'na şerrun azimun. Azimun mukadder yani. Şerrun azimun. Azim. Büyük bir şer. La hakirun. Basit değil. Çok büyük bir şey. Çok büyük bir kötülük. Eharradana bin denir. Anlaşıldı. Bu dediğimiz teviller kardeşim hepsi darb-ı mesel olmaktan öncedir. Ha. Darb-ı mesel olduktan sonra zaten bunlara hiçbirine ne yok? İhtiyaç yok zaten. Darb-ı mesel olduğu zaman tamam işte. Darb-ı mesel olduğuna şerrünün muktedi olması sahiptir. Ehar-ı danabinin haber olması sahiptir. Niye? Çünkü darb-ı meseldir. Darb-ı velayete gayyer ulem tar. Meseleler ne yapmaz zaten? Yani bu dediğimiz şeyler neyle ilgilidir? Yani darb-ı mesel kılınmasına önce lugavi olarak baktığımızda. Anlıyor musun? Peki o zaman demek ki eğer nubah-ı mutatta kullanıldığı zaman da nubah-ı mutatta kullanılma failin takassus ettiğiyle takassus ediyor yani. Ha. Değil mi? Şerrun la hayrun. Şerrun la hayrun. Ama yok nubah-ı gayr-ı mu'tad olursa alışılagelmişin dışında bir havlama varsa köpekte o zaman şer oluyor. O zaman da demek büyük bir şer. Şerrun azimun la hakirun. O zaman da efendim sıfat ile hususileşmiş oluyor. Sıfat-ı mukadder. Mukadder sıfatla takassus etmiş oluyor. Ve hâda yani kavluhum şerrun eharra zânâbin methelun yudrebu li racülin kaviyyin evet edrekehu el aczu fi hadisetin. Methelun bu bir darb-ı meseldir. Darb-ı meseldir bu. Atasözü kullanılıyor. Yudrebu beyan ediliyor, veriliyor yani anlatılıyor, hikaye ediliyor li racülin kaviyin güçlü bir adam için ki edrekehu onu idrak etmiş, onu yakalamış el aczu, aziyet nerede fi hadisetin bir meselede, bir hadisede, bir olayda onu aziyet yakalamış bu adam için deniyor ki şerrune harradana tamam onu başına ne yapamamış def edememiş yani. O zaman temsil istiareyi temsiliye deniyor buna. İstiareyi temsiliye olduğu zaman da zaten böyle taksise maksise ihtiyaç yok. Anlaşıldı mı? Evet. Ve ama bi itibar manası temsil manası olduğu gibi terkib mufid mi yani? O zaman terkib zaten mana ifade ediyor yani. Değil mi? Aziyet bir hadisede, bir hadisenin karşısında aciz olan adama ki mesel olarak, atasözü olarak ki söyleniyor, o zaman zaten taksise ihtiyaç kalmıyor. Bizim yaptığımız bu taksis vecihleri yani darb-ı mesel olmasından önce yani biz bunu lugavi olarak değil mi? Yani bu darb-ı mesel olmasa bu cümle burada şerrun kelimesi iptidası müpteda olmasa nasıl sahih olabilir? Onu biz beyan etmek üzere söylemişiz. Anlaşıldı? Peki. Şimdi beşinci taksis vecihi bir takdimil haber. Zarfi. Zarf olan haberin takdimiyle oluyor yani. Zarf olan haberin takdimiyle Ne meydana geliyor? Söyle. Efendim, taksis meydana geliyor. Ve mitlu kavlike. Tamam. Ve mitlu kavlike. Yine senin fiddari racülün. Fiddari racülün sözünde olduğu gibi. Evet. Bunun için peki sahih oluyor. Litehassusihi bu yani racul tahassus ettiği için husus bi takdimil haberi aleyhi. Yani zarfına haber onun üzerine ne yapmış? Takdim etmiştir ondan dolayı. Evet. Lenne çünkü izâ kîle fiddâri dendiği zaman da ulime. Ulime yani hasale lissâmi'i el ilmul kat'iyyü. Kati bir bilgi dinleyiciye hasıl oluyor ki ennellezi yani ennema ismi ennellezi yüzkeru ba'dehu ba'de kavli fiddar fiddari söylendikten sonra zikre mevsufun bi sahhati istikrarihi fiddar demek ki mevsufun mevsuftur bi sahhati istikrarihi karar kılması istikrarihi mi o? Bi sahhati istikrarihi bizde istikrarihi. Yok kardeşim. Sıhhati istikrarihi. İstikrarı, karar kılması sahih olan. Nerede? Fiddar. Anlaşıldı? Evde karar kılması sahih olmakla mevsuftur. Vasıflanmış bir gün. Yani fiddari evdedir. Demek ki bundan sonra gelecek olan evde bulunması sahih olan bir kimsedir yani. Tamam? Bizde tüme varım. Evde tüme varımız sıhhatiyle. Yani yu'lemu bilinmiş oluyor ki ennellezî seyyudkeru ba'dehu. Bundan sonra zikreden, fiddariden sonra zikreden zâtun yasuhu en tûsave bikeynûneti fîhâ yani. Fiddar. Evin içinde olmak vasfıyla mevsuf olabilir. Evde bulunabilecek olan bir şey. Evde olması sahih olan bir şey zikredilecek yani. Anlaşıldı. Binaenle fehuve. Fehâzel kavlu fî kuvveti tahsis bis sıfeti. O zaman bu da sıfat ile tahsis kuvvetinde oluyor. Yani her ne kadar ve inkâne min kabili tahsisin bi takdimil haberi zarfi. Zarf haberin takdimiyle tahsis kabilinden olsa bile yine bu sıfat ile tahsis kuvvetinde olmuş oluyor. Değil mi? Yani fiddari ne demek yani? Evdedir. Raculun bir adam, o adam ki mevsufun, mevsuftur bi sıhhati kevnihi fiddâri. Yani evde olması sahih olan bir kimse. Evde bulunabilir yani, evde olması sahih olan bir kimsedir. Anlaşıldı? Pek. Altıncısı da mütekellime nispetle yine tahsis olması. Orada bırakalım.